الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. سورة صافات کی واقعہ ابراہیم علیہ السلام او داغی قربانے پیش کول اللہ تا دا انبیاء و اخلاص او دا اللہ رب العزت حکم پٹول و احکام باندی اوچتول او دا خپل ظلم محبت دا ٹول و نازیات فوق الله سره ساتل. اگر که یو پل اولادی او داسې اولادی چې هغه سره زیات مینه او محبت وي او کله چې مخی ته د الله فیصله راشي ناغه به پرېږدي. هغه دنیا یو شی دی، یو مخلوق دی، څنګه چې د دې امت اصولو مسلمانانو او حدیثو در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا یومن احدکم تزکی او تن صحیح او کامل مؤمن نشی کېږي ترغه پوری یکون اللہ و رسول و حب ایلے مما سوا اما سو پوری چیغتا اللہ و پیغمبر تا ہر چانا زیاد محبوب نئی چی ٹول دنیا و ٹول تا دنیا محبوب سیزو نیو پلی اللہ و پیغمبر بل پلی کامل ایمان والا غی جواب صرف الله او پیغمبر سره مینا او محبت ساتي او ما سیوا چی غوته تر کوي بده امتحان په ابراهيم عليه السلام باندې چې حضرت اسماعیل سره ډېر مینا او ډېر محبت و لیکن کله چې د الله حکم راغی نبي از الله د محبت په مقابله کې د زی محبت رستو شو ختم شو. عمدہ مقصد د دې امتحان ځکه الله وی مونږه आवाज وکړه ابراهيم عليه السلام ته وناديناه مونږه आवाज وکړه ايا ابراهيم چې ابراهيم قد صدقت الرؤيا یقینا تا خپل خوب رښتیا کو. څنګه رښتیا کو؟ خوب خدا او چې زی ذبح کی الله بنم باندې هغه ذبح نه شو او الله رب العزت وی تا خپل خوب رښتیا کو. معلومه شو چې د الله مقصد ذبح نه و، الله مقصد مخلوق ته د خپل پیغمبر مقام او خلوص او رښتینی او د الله په دین باندې استقامت او دنیا تر کول دا صفات یې مخلوق ته خو چې په دنیا کې د دې صفاتونو حامل صرف انبیاء کرام دی تاریخ پل ټول ارسه الله ته حواله کړی کنه ابراهيم عليه السلام ته روح کار ویلو بقره کې چې اسلم تابعدار شه قال اسلمت لرب العالمين هغه وی چې رب العالمين ډېر د پخوانه تابعدار يم ناخذ خلی الفاظ اقوال الله رب العزت اغا خبره په عمل کې راوسته دا نه چې هغه صرف د جبې خبره کوله د خلی اقوال یې کو بلکې عمل ته هم تیار چې څنګه ما او توینو اقس یو کړل او ذبح کوله هم و تواضع کو چې باس خوب تا رشتیا که نور سکه اذا خوب رشتیا کولو مطلب داو چه ابراهیم علیہ السلام خپل قصدو که پل اراده اکلا پدی خبره که زر تعمل اونکو زر تاخیری اونکو بلکه فورا دیتا تیار شو دیتا دا خوب رشتینی ہوئی دیتا عمل کول ہوئی کنا دا غین اصول جوڑ شو چکلے یو انسان دا اللہ رب العزت سا عبادت و بندگی کئی او خپل ټول اسباب موجود کی لیکن سمانع راشی سرکاوٹ راشی او هغه کارو نشي نو د الله رب العزت په نس باندې هغه قبول شو هغه کارو شو اگر کني کړي زکلت نیت یې داغي وي قصد او اراده یې داغي اسباب ټول تیار کړی دا ځان له خبر او چې سحایل پکې راغې سمانع پکې راغې دا غیث خبر نه ده ډیر خلکو دا سکړي دي چې نیت یې کړی دا غی نیت الله تقبل شوی همت یې کړی دیو عمل اسباب یې ټول تیار کړی نو کاغه نه یې شوی نو الله وی را شوی ما تقبل شوی لکه د ابراهیم علی السلام حال ګوره چې زب حنده شوی او الله وی بس تا خپل خوب رشتیا کا انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مونږه دغسی بدلی ورکو نیکانو خلقو تا چې داغي په زړونو کې اخلاص وي محسنین کنه په دې نیت باندې او کار کوي چې الله رضا شي د دنیا غرض پکې نه لالچ پکې نه د مخلوق ناستما او اسر نه ریاکاری پکې نه دي ته محسنین وي نو خبره عام کړه چې ابراهيم عليه السلام او قبل دغه سی او باندې او غاز الله رضا ده پر یو کار کې ډیر په اخلاص سره الله یې غلب هم دغه سی بدلی ورکو نجز المحسنین قانون خو عامی دیو تن پور خاص نئی دو قرآن دا اصول لی چه خبر عام کئی محسنین کے انبیاء ام راضی محسنین کے مومنان ام راضی امتیان ام راضی او احسان اخلاص توی احسان دا اللہ رب العزت رضا حاصلول توی ان ذا له البلاء المبين بشکاذا واقعا قصه ابراهيم عليه السلام د ذبح د ولد د امتحانو ډیر ښکارا بلاء یو معنا امتحان الله امتحانات کوي کنه انبیاء باندې هم اسوک د دین نه دی خلاص هرچا باندې امتحان خداغه د حال مناسب دغه د ایمان موافق او د خویلی سورې بقره کې ابراهيم عليه السلام په حال کې وزب تلا ابراهيم ربه بكلمات اخو یقیني خبر وا چې امتحان کړو ابراهيم عليه السلام باندې خپل رب په يوسو غټو خبرو سره سختو خبرو سره فاطم مهن ټولي کراس ټولي پورا کړل پیاو کتنا غفلت نو راغلی قصور او کوتاهی نو راغلی نیو پاگی کداو زبح دوالت زکیو تبلاو المبینو ای انہا هازا لہو البلاو المبین زکا چراروان کڑے و مفسرین ذکر کئی نو شیطان په ډېر غټ کردار ادا کاو ډېر دلونه تنګو ذکر ته نه پرې خوړو ولې وو سوګن کړې کنا هغه وحنا چې د واستا بنديان نه پرې دم زب دي ته سلور واړو طرف نه راځم ولیکن پریدم بینا استا بندگیتا اوستا عبادت تنبے پریدم نوی اول لارنو حضرت سارت اے ہوئی چدا لکی اکم پل روان کردے پیسا ضرورت بھئی لاری دیزان سرے بھئی پی ضرورت نشتا لالی ہے حضرت سارا توي چولي وګور دی وی چې ما ته خپل رب حکم کړی دی عزیز الهلال کا حضرت سارا توي چې ککلی خړې راخه دا هډې له خوشاله خبره نو بس دا غي نه مایوس شو راغې نو وی اسماعیل ته وی چې چته روان کړي په پته پويږي هغه پلار مې د وسکار وینو چې ما کوم په لبی وینو هغه ویل علي دی ویولي وی دی وی چې ما تخپل رب ویلې وی چې ویلې هډه راخلا چې رب وت ویلې خو هغه به کی تاسو ما پلار نه معلوم اغنو مایوس شو بیا دل را گئی بیدا زیر کم پلا بیا ایوی بس کار می دن وی کار نخو علا لئے ایکا نا وی ولی علا لوما وی تو ایچ ما تخپل رب ویلی دی وی بس درب خبر منم کنا تیدری والو موقعی کے بدی یوزے کی خکارا شو ناغو پوو کانو ویشتو بلزه بلزه نداغی نا شیطانان ویشتلوی جوڑ شنو چاگه ده ابراهیم علیه السلام سنت وسم تازه کیگی او جبریل بواتاوی چه پوو کانو بریخا ټول تعلیمات خود بری نرات لکنه خوا خبر جوڑی دا نذری زے پو کان وشتو دغه درې قسمه وسوسې وی و تا چولې کنا ذم معنا بلا احسان تموي ان ذا له البلاء المبين بشک ذا واقعا دیر له احسان او انعام وخکارم لیکن اول معنا بهتر ده څګه دلته کې احسان رستو را روان دي دا خو د امتحان مقضا چې الله پاغه باندې راوستا او ته تیار شو دا ډېر لوی امتحان او بلا او المبين. وفدينا بذبح عظيم فدیه مناسو خلاصول په مال باندې خلاصول دې د فدیه وي نلای اخلاص کومګا د زنا اسماعیل په یو بلی لوی قربانه سره نه پرې هوځو کومو توي چا د ګړو لار دې د کی کرونه سره یا جبرئیل علیہ السلام راولے یار سے چل چو اللہ تعالی علم دے تفصیلات خنور نشتا کنا خوا نو دے علال کا دے پزے باندے دے پریدا نبیتن اللہ سویستا زبح عظیم لوی قربانی ویلی دا آگے گٹتا ولی و طویل ریو دا دیو جنچ دا اللہ دا طرف نراغے دارځه نه چرانه مفسرین هټول دالی کیو بل پسې چې قدر عافل جنته 70 خریفن سلويخ کاله په جنت کې سره دلیو او الله دې مقید پر ساتلو چې دا وکی خبره هټولې په تقدیر کې لیکل شوی دی کنه خان دام پکې وی چې دا غا دا آدم علیہ السلام آیوزی چی قربانی پیش کری و اللہ تا ناگڑو کن نبس دے چی اللہ قبول کری و برا خطل لے انو اللہ ساتا دید پارا اگر خوڑی را زمان شویو سلوی اخکال خنو بس واقعات تی سا اعتماد پینشت دی او دویم دا دیو جنا تا عظویم ہوئی بزی بہن عظویم چیدی او پیغمبر پزے باندی قبول شو اسماعیل علیہ السلام کو پیغمبرو کنا پس اگر پزے باندی قبول شو اگر بچ شد دا پواجا باندی سمرلو ایکارو شو درین دا دیو جنا چی دا غینا دا سی سنت جوڑ شو چی اگر بطر قیامت پوری جاری وی اگر یو گڑ نو سمر گڑان تی نا جوڑ شو تر قیامت پورې په دا عورت باندې قرباني کیږي دا داغه ګټ پوجا باندې ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د اختر پر ورځ باندې قرباني کولا نزحا بکبشینی املحینی اقرانینی نو هغه څه ګټانی ګوره پیدا کړو څنګه چې دا ګړو ګړو اصل کې کبه شو تا وای لوی لوی خکری وي او درنګ نا سو کوئی تک سپینو سو کوئی وړه باز سرا سرا واداس اړیر مضبوط او سورب نبی علیہ السلام دا وی په شانتي دوه ګډان قرباني کړو اختر پرد باندی بے کبشینی املحینی اقرانینی او خانیم قربانی کلی خودی مخ کلو دا بے مطلبو چیر آغا سنت تازه شی چیم پدیز اے باندی ابراہیم علیہ السلام آغا گڑا لیل کلو نو دینا اصولو فقہاو مسلی راویست امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چی گوڑا کئیو انسانی دا جہالت توجنا اوغا نظرو کی چرے برایم علیہ السلام نظر کلو چی دبا اخپل زی قربانی کوم اکنا رزوم نظر کوم دا اخپل زی پا حق کے خبر خو نئی نو دا فیصلہ بسنگئی وس دا غبائی چی دے با گٹ قربانی کئی د خپل زی په زیوان دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په خپل وخت کې وای دا فتوا ورکړی و چې چا د خپل زی په بار کې نظر وکړ نو زی به نه قرباني کوي او سلو خان بالا لې دغه دا غزين اپل تلو چې عبد المطلب او عبد الله پزابان دي سلو خان الله ولیکن دا فتوا ډیره به تر او په دې عملوم دي اشکال صرف دا او چې حدیث کې خدا راغلی چې لا نظر فی معصیت دا شی نظر نشي کولای چې هغه ګنای دا ګناول نه دی ټول خپل زی قربانی خپل زی جواب دا او چې نظر کې من نشتا عمل کول په بیا ناجایز دی نظر خود خلی خبره تا وکړه دخلی خبره منافی نه ده شریعت سره او چې عمل پکې نه واخ نه ده عمل خو به نشي کېږي عمل خو به هغه په ځای به قرباني کوي بیا ګټ والا دی دویم اشکال داو چې وګور د الله طرف نه ابراهيم عليه السلام ته حکم شوی او د زی دا یو حکم د شریعت کنه نو عمل په ونشو او منسوخ شو ټیک دا احکام منسوخ کیږي اوس واخ په عملو شي کنه دا نبی علیہ السلام بیت المقدس تشپاړس میاشتې مونږ کو عملو شو نو بیا الله حکم راولېږي چې فوال وجهک مخ بیت الله تواړه بیت المقدس منسوخ شو نو نسخ خدغه ته وی چې عمل پیوشي ابیا داغه په زیبل حکم راشي داغه نه افضل نو دا ناسخ شي او منسوخ شي نو دلته خو عمل نه دي شوی حکم منسوخ شو که اسماعیل علیہ السلام یې قربانی کړی وي او بیا رست حکم راغلی وي چې خلکو دا حکم منسوخ شو او د دې په ځای باندې با ګډ قربانی کوي ساروی به قربانی کوي دغه تبا نسخ ویل شو جواب دا دی چې بس انبیاو ته چې حکم وشي کنه ګور دې کې څومره شان دي د انبیاو نو بس دا یو غل چې عمل یې پکړې ده کنه هغه کې صفات شو ابراهيم عليه السلام خو هغه داسې کار دی کنه چار سه تیار کړل او داغه زو سب حیراده وکړه قصيه وکړه اوس چې لا لا لا لو نو دا څه شو لکه چې عمل به شوی ښا اس نه منسوخ شوی لکه څنګه چې دا اشکال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حال باندې چاوي معراج تلالو الله به 50 منځونه فرض کړل نو غره لکه تا نورا کوسوي نه په خپل کړیو 50 منځونه انا امت کړیو امنسوخ شو ته 50 په ځای 15 پاتې شو وی دې ته څنګه منسوخ وي چې عمل به نه شوی تا څنګه منسوخ شو وی عمل به شوی دی ولی کله چې الله پیغمبر ته وی چې 50 منځونه ناغه قبول کړ کنه او اصل شی قبول والی اصل شی عقیده ده چې تا په یو شی باندې راوستا نو دې قبول والی کې وسره عمل مراغه دا څه شو چې څنګه قبول کړو نو که چې عمل هم پکړی دیواز پیغمبر نه وچ نبی علیہ السلام قبول کړ چې بس 50 منځونه دا زما شریعت شو او دا به زه خپل امت ته وایم نو بس دا څه شو لکه چې غوم کړی او امتوم کړی په هغه وخت کې ټولو هدي کې بیا منسوخ شوی اس خبره ده تاسو پیغمبر مقام سمالوم دی چې دا هغه په قبولولو کې د امت قبولولو مرالو نو دا بغه په عمل کولو کې د امت عمل مراغه زکه منسوخ شوی ښا تا اوتش دخلی او ندی کنه ښا دې سره د انبیا او ډیر لوی اعظمي نو دا نسخ نسخ دی کنه په دین کې شي وفدینا او بذبح عظیم مونږه قربانی ورکړه دته او خلاصوم کو ددنا اسماعیل علیہ السلام په یو لوی قربانی سره وترکنا علی فی الاخرین او پری هو د مونږ په زبان دی پرستو امتونو کې ډیر خیستا ذکر ډیر رښتینه بیان زګه خو سوالوم کړو کنه سورہ شعراء کې راځي ابراهیم علیہ السلام په ډیرو دعاګانو کې ویلو چې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا الله زما نوم پرستو امتونو کې ډیر په عزت سره خور کې چې زما نوم سو کخلی چې زما تعریف کوي او ما باندې آفرین وی کنه دا ملوه خبره ده ها دا بیا اور خبره ورداسي نو دې سوال ارچاله پکار دی چې الله کز نیم په دنیا کې خو چې زما نوم په نیکه سره مشهوري تم په دعاګانو کې راوستل غواړي کنه ها اجه چانې کړي کنه نو سګور کنه هغه مړ یو خلق نه پریږي سره دین چې مړ شي نو کافر او مسلمان خو نوم به نه اخلي بس هغه زکه کته لګیاي نو اصل لګیاي کنه دا او دا هغه په ژوند کې کته لګیا شوی نو څه فائدہ به وا اغله بس شرم ورغلیو هغه د خپل ګنانم توبه استوا نو وسایته اوس هغه تباسي سملاویږي هغه به تملاویږي استاد خبرو تساجد شو او بیا هم دی نه معاف کړي چې دا سه باندې نو واسي یاره وی پرې اسولیا هغه چې کوم کارونه کړی خبره شروع شيخه هغه ځوان دي سګای چې مړیم نه معاف کړي دا څومره د بی عزتۍ خبره چې سړی مړیو ورپسې خبرې کی ابا دې رده کنزل کی ته ام بیا سره ډیر لوي غمو د دې خبرې کنه چې آخرت خبرې خوا په لګه او د دنیا دا جلب نخلاسي الله یو مناسب بدل ورکو محسنین خلقتا سلام علی ابراهیم دعای د بندیانو طرف نام د امتونو د طرف نام چې مونږ سلام وایو په ابراهیم علیه السلام باندې څنګه په سلام وای اغشته نه شکریا ادا کو چې ډیر لوی قربانی کړی ده توبه داسې څوک نشي کولی الله دې ولا امن ورکي الله دې ولا سلامتي ورکي دا سه الله دې دا اولاد لا تر اخر اخره پوري د دنیا او د اخرت عزت ورکي سلام علی ابراهیم دا دعا وکړه او دا داږي اعمال او داږي عبادت او د دین د خدمت برکت ته هر چا چې کړی ښا چا چې دنیا کې د دین خدمت کړلې دا غنوم با پا عزت سره یادی چسو کنوم اخلی نوی بچی ارخو دیر خلق تیر شوی دنو خوا دا دیر پاک خلق تیر شوی دن اگر که پتا بوتا نئی فلان بول عزت دا سکی چه دا غیق پلو بندیانو دا مرگ نپسم حفاظت کئی نور کرامت ستا وی کذالک نجز المحسنین دغه سیمون بدل ورکو نیکانو خلقو تا ور بیا بیا داوی خا دا ولی زکه چې خبره چا پورې خاص نه ده عمل له خبره ده چا چې هغه سه عمل کړی دی چا چې هغه سه اخلاص کړی دی الله وی غیوم پکې راولم غیلوم دا مرتبه ورکوم انه من عبادنا المؤمنين بشکا ابراهيم عليه السلام زمونږ د هغه بنديان نو چې مؤمنان وته ویل شي دغه شک نشته چې پیغمبر او دومره صفاتونه وشو دا خو د هر چا په ذهن کې ده چې مؤمن خو خامخاو لاله رب العزت وینا کنه تاسو ته د ایمان مقام نه معلوم د ایمان مرتبه ته هیڅوک نه رسې هیڅ مرتبه نه رسې ځکه الله د انبیاو په صفاتو کې بیان یې چې ګوره ایمان خو تاسو نن دومره سپکړې دي چې کله ورپورې ټوکې کوي کله ورپورې خاندې او کله په لو سپیکر کې اعلانونه کوي چې ایماندارو یې سړی ایماندار کم دی تا دی خلقو تینا گوڑا جوڑا کری دن اللہ رب العزتو ایمان کوئے گوری تنبیہو پر طول صفاتو کی ایمان دیر اچت صفت تی من عبادنا المؤمنین نو کلے چیو بندہ مؤمن شو بس نو نور صفتو نیسکے خوب دی خاص خلق پوئی دو چ حضرت عمر روم ته روانو رضی الله عنه هیڅ کو سره نه لخکری وی نه گاډیو نه فوجونو او یو اوخو توبه سمنزل به غلام سور شو ناغه براخ کو سمنزل به عمر سور شو نه غلام براخ کو نه غلام وتمینتو کو چیر داسې معلومیږي چې په دې خار وردن نکیګو زما د سوارلای نمبر وای زنه سوارېګم ولی په خلق بووی چې وګوره دا څنګه امیر المؤمنین دی چې غلام په خسور دی او دی راکاږي دی غلام دی کاغه غلام دی حضرت عمر و توی د خدای بنده زبلی ذات واړم نه چ الله مال دې اسلام او دې ایمان کوم عزت راغړلې راکړې داغې نه پس بل عزت واړم نه دا خو به زبې عزتي حکم دې ایمان چې دا عزت شته دې از نور عزت واړم چې ما سره دې خلق رواني از دې په خو باندې سورې ما بس الله چې مال دې اسلام عزت راکړې دا پورا دې کچره ز نور سو واړم دا به ز اسلام نظر انداز کوم دکنن چې خلکو نظر انداز که کنه او عزتونو پس مندی وی خو ایمان نشتا کنه که ایمان وینو دیبا کرسه پس مندی والی دغی تا عزت وی پا شرمونو شرمیگی انهو من عبادنا المؤمنین بیشک او ابراهیم علیہ السلام زمونگ دا حقی بندیان نا چی مومنان دی وبشرناه بیا ولمون زیر ورکو به اسحاق په اسحاق علی السلام سلام چې امتحان ذکر شو د اسماعیل علی السلام چې را هویله بچ شو چړینا نو بس خدا سی حساب کله کې قربان شوې کنه نو زکه هم د بل زیب خوش خبري ولا ورکړه په دې کې دومره لوی اختلاف جوړ کړی اسه دا وچی چیرې د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام ذبیح څوک دی یې رحم پړاندا خرسوار دی ښا نو څوک یې اسحاق دی څوک یې اسماعیل دی ابن کثیر وی چې کار قرآن او سنت په دې گواهی چې د اسماعیل دی او د اسحاق په حق کې یو څوک یې اس دلیل وسره نشته به د اسرایلیاتونو د يهودو د کتابونو نه چې کعب الاحبار نقل کړی دي عدل تنتی تفسیرونه ډکړي کعب الاحبار د حضرت عمر په وخت کې ایمان راوړ يهوديو کعب الاحبار دغه په وخت کې ایمان راوړ او بیا دا غی خپلو کتابونو خبر نقل کوری نا غون گواری پا غلط خیال ندی نقل کری دیر خلق نپوئی گی نا آتا دروغ جن ہوئی نا اغتا سپتا وچی دا دی کتابونو کسی لکلی شی دا غلط تی دا او خوگو مان چکن دا دمونگا مشران لکلی دی نا دا صحیح دی نا پا دیبے حضرت ابو هريره سره بل گیاو بل سره بل گیاو هغه په دینیت نقل کړی امانس کې هغه صحیح نه وي هغه تحریفات دي يهوديان ډیر مسائل یوازې ځانخه او قران ښکاره وایي چې وبشرناو چې د اسماعیل علیه السلام واقعا ذکر شو ختم شو الله بیا مې زیر ورک ابراهيم عليه السلام لره په اسحاق سره دیر دلیلو ندی صحابه کرام وی چکل نبی علیہ السلام مکم وزما فتح کلا پاتم کال راگه مغی که حدیر ناشنا کارو نوشو بیت اللہ کلاو شو عجب آگی که کم دے ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام تصویرانو اغیت نبار راو غرزول چلا ویلو چې زما دا کور پاک کا دې په نور سن دې نه اولې په بوتانو باندې اولې نه پاکي دغه تر او ورزول بیا بلد پرنادي سره دا غي ګډه غخ کری وي چې کوم ابراهيم عليه السلام علیه کړو هغه را کو ذکرې دا نو خدا دے اسماعیل علیہ السلام واقعا دا کنا زکا چی اغا دل تکی پاتشیو ما شمی اپریخ او دا بیت اللہ سرا او دا واقعا ٹولا دل تکی شوی وکن نا اغا خکری پدی بانی دلیل لے چی دا قربانی دل تشیو او دل تا اسحاق علیہ السلام نو اخر ستو چی طبیعہ شام کی پیدا شوی وکن دا ٹول دلیلو نو دا دی خبر او دا عربو یخی وی ځکه عربو په دې باندې فخر کاو چې کوم سره څوک مقابله کوي کنه موږ به تداخل یو چې خبرې پرې ده ذکر تا وګوره دا زموږ نکړی او دا ګډ ول الله راولي کده کوم ځای نه راولي موږ ته څه پته ده هر ځای نه چې راځي کلی چې ته جنت نه راغې کوم ځای کې راغې چې ابراهيم عليه السلام وکاتو راغه ولار نو اسرایلیا ته بیا دا کلی چې ابراهيم عليه السلام رانی وو نو تختیدو نو دی یوی جمری سره هغه وښته نو بل پلو تختید دا ګورو الکه ګډی سره وښته دا اوس چې خلق ویلی شیطانان ولي کړه خبره هغه سید چې مونږ وکړه چې شیطان وسوسه چولی او جبرئیل به ته ویلای په وو کانو به وښته ادیوی گردتی نا تختی دلیو اگر چی راوستو نا تختی دل بیا سلا خب بس دی شیطان توی پار خبره که کنا و دا عربو دا خپلی نمونی دا پار ساتلیو چکو سو کوئی مونگ سر مقابله کئی یهود نسوارا چی زمونگ نیکی زب حکلیو نمونگ بواتوایو چی دلیلو خواه مونگ سر دلیل شتی تاسو مخکریو خواه کنا نا دا بیت اللہ دا پرنالی سر زیر ورک مندتا پیسحاق علیہ السلام نبیم من الصالحین داون پیغمبر و پشاند نور و پیغمبرانو و بارکنا علیہ قرآن هر یو کی نسبت اللہ ما دا سے اکڑو ما دا سے اکڑو نا نا ولی مقصد دا دی چې الله یما ته محتاج دي کار څوک دی خو ما ته محتاج دي د قران اصل مقصد سبق توحید دی چې دا یې راوې ما مونږه خیر او برکت واچو په زبان دیوم او په اسحاق علی السلام باندې هم څوک یې دی یو قول دا دی چې ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام او دویم قول دا دی چې نه دوال زامنی یادی اسماعیل او اسحاب چو دیر خیر و برکتو مولوار کو ولی اسحاق علیہ السلام لے خیر او برکت داور کو چې دا هغه په اولاد کې پزرګونو پیغمبران را اسماعیل علیہ السلام لے برکت داور کو چې دا هغه په نسل کې عرب پیدا شو په عربو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو دواړه صدیو بل لکم خوندي ومن ذریتهما او د اولاد د دې دواړو نه دلته هم ضمیر وي ک دواړو زامنو تراجیشن بهتره وي د اولاد د دې دواړو نه ک اسماعیل علیہ السلام او ک اسحاق علیہ السلام محسن سوک نیکان خلقو مومنان خلقو ډیر پاک خلق پیدا شو وظالم لنفسه مبين او سبکینا فرمانا او سرکشان کافران پیدا شو کارا داریو پنسل کیا کده اسماعیل علیہ السلام او کده اسحاق علیہ السلام اولاد دو قسم شو سوک داسی شو چه غید اخپلو مشران نم پا دنیا کی تازه کن خو خلق دیتا ہوئی کن نیک اولاد چاہتا ہوئی چه ده مور و پلار نم پا دنیا کی خکار کی او ده مور و پلار عزت او شان خکار کی نسا اولاد پا کی داسی او سوک داسی اولادی نا فرمانوی نا لائقی نا قابلی چه غید اخپلو پاکو مشرانو نمونو شرمی پا شرمولو سا نگورا هر زی که راغلی دی نو چی دا انبیاءو پا نسل که دا سراغلی دی نو دا هرچا پا نسل که ودا سرازی سوک بے نیک نامی کئی اسوک بے بدنامی کئی محسنن سبکے نیکانو دیر لوے قربانے والو تخپلو مشرانو پا قدم باندی روانو وظالم لنفسه مبين او سبګه دا سه اولاد او چې ظلم کړو خپل ځان سره ښکاران دا عربو کې څومره ډېر شرک پیدا شو چې الله نوم پکې چانه شاو واستے په وحدانیت سره دا هو کنه وظالم لنفسه دا هم د اسماعیل اولاد کنه ښه خو لیکن نیک نامی و نکړه خپل نیکو په قدم باندې قدم کې نه خوځو داغي عزت یې په دنیا کې ژوندې نکو او سبه کې داسې رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سي څوک چې دا سره مرګري شو داغي خپل مشرانو نمونه تازه کړل نمونه خسته کړل داغي سنت یې په دنیا کې چې دا داغي دو نیکو عملونو زیونه دی صفا مروه و گوراو ابی زمزم و گوراو بیت اللہ و گورا دا داغی مشرانو کارنامی دی ناغی پا دنیا کی جوان دیکلی اگی دا نور پشان تخکار اکلل دا فرقی کنه چی خلق سوال کی چی اللہ مالا دا نیکو اولاد راکی صالحا او تابدار اولاد راکی دا دید پارو چی دوم را پراخی پاکی نو خواه سو کی نمخ کار رکی نیک نامی وشی سو کی بد نامی وکی دا نیک اولاد او دا بد اولاد دا فرق دا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام دا قربانے او دا واقعہ وطول پدی باندی چلاوی انبیاء ما تا محتاج دیم او زما دا حکم پابند کهر سو وطویم نوی خلاف نکی نا فرمانی نکی فدیبانی وطا مرتبی حاصل شوی دی اللہ اعمال قبول کری دی مالی و بدنی فاخر دعوان